son buzul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz. Merhabalar, 2 Şubat 2010 Salı programımıza hoş geldiniz. Bugün neyse, geçen haftanın fırçası birazcık işe yaradı sanıyorum. Yalnız değilim. Berna var. Selam, merhaba. Bir de biz bugün esasında bu hafta bir kış okulu düzenliyoruz. Karşıda Kandilli'de Fezer Gürsey Enstitüsü'nde. Orada benim zaten normalde öğrencilerimden bir tanesi. Hocam ben de geleyim mi radyoya dedi programa çıkmak için. Gel gel dedim, Sinan var. Merhaba. Şimdi temelde Sinan'ı biraz sonra fark edeceksiniz. Genelde biz Sinan'ı çok severiz. Susmadan konuşur evet. Çünkü. Bırakacak olursak Sinan'ı zaten Sinan kendi başına bütün programı yapar. Onun için hani hiç kimse gelmeyip Sinan'ı çıkartacak olsak programa o bile yeterli olurdu. Ama biz burada kontrol edeceğiz Sinan'ı. Öncelikle ben bir şey söylemek istiyorum. Arada bayağı dolduruşa gelip saçma sapan laflar edebildiğim oluyor. Geçen hafta da bir takım şeyler söyledim. Çevreden bir takım insanlar ya dur bir dakika ne dedin falan oldular. Dinlemiş olanlar açısından temel bir şey söylemek istiyorum. Biz burada herhangi bir şekilde Türkiye'de bu iklim değişikliği vız geliyor tırıs gidiyor kimsenin umurunda değil. İşte şöyle diyoruz böyle yapıyoruz Türkiye'de en kötü ülkeyiz biz dünyadaki falan dediğimiz zaman. Lütfen bunu herhangi bir hükümete herhangi bir politik gruba söylenmiş bir laf olarak algılamayın. Temelde hani aynı şeyi Amerika'ya söylediğimizde de Amerika'da işte cumhuriyetçiler vardı. Bu cumhuriyetçilere söylenen bir laf esasında demokratlar iktidara gelince her şey değişik olacak değil. Gördük demokratlar iktidara geldiğinde de ne olduğunu. Dolayısıyla bir takım şeyler bizim Türkiye'de devlet politikası ya da kendi iç etiğimiz, ahlak lafını kullanmak istemiyorum burada biraz ahlaksız mıyız biz diye anlaşılmasın. Etiğimiz bu işteki. Yani biz bir takım şeyleri umursamıyoruz. Diğer devletler bunu bizden daha çok umursuyorlar. Biz gayet güzel portakalı soyup arabanın camından dışarı atıp ve bunda da ne var yani tabii ki atacağım memleket benim değil mi diyen bir ülkenin insanıyız. Dolayısıyla yani A hükümeti değişip B hükümeti gelecek olsa herhangi bir değişiklik olmayacak. Lütfen yanlış anlaşılmasın geçen hafta söylemiş olduğum laflar hükümet karşıtı değil bizim öz yaşam biçimimiz temelde bunların pek çoğu. Bu hafta birazcık farklı bir konu. Ben artık bıktım. 3 haftadır üst üste ben ne zaman buraya gelecek olsam kar yağıyor. Ve bu karda sizleri iklim değişikliğine, varlığına, gerçekliğine inandırmak epey zor olmaya başladı. Hani bir hafta daha kar yağacak olursa artık ondan sonraki hafta gelip ya iklim değişikliği falan yoktur. Hadi gelin ben size soğumaya inandırayım diyeceğim. Ama gene hani birazcık ümidimi koruyarak birkaç adım geri gideceğiz. Ve sanıyorum bunu bir 6 ay önce yapmıştık benzer bir programı. Temelde iklim değişikliğine karşı olan insanların bir takım argümanları var. Ve bu argümanlara biz her geçen gün pek çok noktada rastlayabiliyoruz. Bu argümanların birkaçının üstünden geçmeye çalışacağız elimizden geldiği kadar. Şimdi birincisi bu ana argüman esasında güneş dünyanın iklimini belirleyen temel unsurdur. Ve güneşteki değişiklikler esasında dünyanın sıcaklığını belirliyor. Güneş ısındığı zaman dünya ısınıyor, güneş soğuduğu zaman dünya soğuyor. Yani burada güneş lekelerini kastediyoruz yoksa güneşin soğuması gibi bir şey yok tabii ki. Evet yani güneş lekeleri... Güneşin sıcaklığındaki değişimden bahsediyoruz. Evet. Yok güneşin yok. Yani güneşin bize verdiği. Evet güneşin bize verdiği enerji miktarındaki değişimden söz ediyoruz. Hocam peki bu ne kadar fark ediyordu ki? Biz onu bahsetmişizdir muhtemelen ama dünyaya gelen zaten belli bir metrekareye gelen belli bir enerji miktarı yaklaşık var. Yaklaşık binde... Pardon şöyle söyleyeyim tam hesabı Sinan senin kafan daha çalışır ona yap. 1367 ile 1365 arasında değişiyor güneşten gelen. Metrekareye düşen watt. Ne eder bu? Çok fazla bir değişiklik değil en azından. Binde 2. Evet öyle o civarlarda, bir şey. Binde 2. Ben binde 0.2 mi oraya? Binde 1 olsa zaten 1.10'da 3 olur. Evet. Binde 2 o civarlarda. Yaklaşık binde 2 mertebesinde bir değişiklik oluyor. Güneşten gelen en fazla enerjiyle en az enerji arasında. Aslında bu argümanın çok da yanlış olmadığını söylemek lazım değil mi? Güneş asıl iklimi belirleyen unsur. Ama burada tabii güneşi tek suçlu olarak gösterip bizim hiçbir sorumluluğumuz yokmuş yaklaşımı asıl yanlış olan şey. Şimdi bu Sinan'la biz gelmeden önce öğleden sonra konuşuyorduk. bu konuşulan hani iklim gate, climate gate türü bir konuşma var. Bu İngiltere'deki bir takım bilim adamlarının kendi aralarında yaptıkları e-mail yazışmalarının hacklenmesi, yakalanıp ve hiç konuyla alakası olmayan biçimde içinden sözcüklerin çekilip basına verilmesi konusunu. Buradaki temel nokta şu. Şimdi benim elimde bir tane grafik var. Bu grafik güneşin sıcaklığı, daha doğrusu güneşin bize verdiği enerji miktarı geçtiğimiz 120 senede nasıl değişmiş, 130 senede nasıl değişmiş. Onu merak edenler nereden ulaşabilirler hocam o grafiğe? Bilmiyorum, şu anda hiçbir yerden ulaşamazlar bu grafiğe. Hmm. Ama biz web sitesine koyacağız inşallah bu grafiğin üstüne. Bizim web sitemiz iklimbu.org'dan ulaşılabilir bu grafiğe ve benzer grafikleri de tek tek koyabiliriz. Onda herhangi bir sorun yok. Bu dün esasında, şimdi şöyle, ben size bir bu bizim kış okulunun ana işlevini de biraz anlatayım. Yaklaşık bir 30 küsür genç arkadaşı topladık bu kış okuluna ve bunlara dün başladık iklim modellemesi yapmayı öğretiyoruz. Yani bölgesel iklim modellemesi ve bunların her biri bu kış okulunun sonunda Türkiye'yi ilgilendiren bir problem alacaklar ve o problemi modelleyecekler. İşlevi bu işin. Ve bunlardan bir tanesi arkadaşların getirdiği, dediler ki bizim okulda bir master tezi yapılmış. Yani çok yeni bir master tezi değil. Bu master tezi güneşteki güneş lekeleriyle dünyanın sıcaklığı arasında bir ilişki var mı? Bugün bunu mü söylediler hocam bunu? Hayır, dün akşam. Dün akşam, tamam. İstanbul Üniversitesi'nde yapılmış bir tez bu. Ve bu tez gayet standart bir şekilde işte 1880'lerden başlıyor. Güneşteki lekeler, tabii güneşte ne kadar çok leke varsa güneşin bize gönderdiği enerji miktarı o kadar artıyor. Yani biraz beklenmedik bir şey ama çok leke, çok ısı. Çünkü biz bunu daha önce sebebini açıklamıştık. Şimdi baktığınız zaman bu grafiğe 1960'lara kadar yaklaşık güneşteki leke miktarıyla dünyanın sıcaklığı benzer bir yapıda gidiyor. Yani güneşteki lekeler arttığı zaman dünyanın ortalama sıcaklığı artıyor. Güneşteki lekeler azaldığı zaman dünyanın ortalama sıcaklığı azalıyor. Yani 15 derece, 16 dereceden kaça çıkıyor ki mesela? Bu çok minimal bir değişim. Tamam. Yani 0.1, 0.2 derece mertebesinde artma azalmalardan bahsediyoruz. Evet, mantıken. Dolayısıyla şöyle çok rahat denebilir. Bunu hani derslerde de hep söylüyoruz. Dünya iklimini belirleyen bir numaralı etken güneştir. Bu laf tamamen doğru. Ama bu lafı evirip çevirip ha demek ki iklim değişikliği yoktur, bakın bu bütün güneşteki değişikliklere bağlıdır demek doğru değil. Çünkü 1960 yılını geçtiğimiz anda 60 yılından bugüne kadar güneş ciddi bir soğuma içerisinde. Yani yaklaşık olarak o demin dediğimiz 1366'dan 1365 buçuğa düşmüş. Güneşin verdiği watt bölü metre. Watt bölü metre kare. Enerji ya da güç. Güç. Ama buna karşılık aynı sürede dünyanın ortalama sıcaklığı 0.5 derece artmış. Yani bunlardan bir tanesi 40 yıllık hatta 50 yıllık bir ortalama alındığında azalırken, hani az bir düşüş, binde bir mertebesinde bir düşüşten bahsediyoruz ama öbürü artmış. Yani dolayısıyla dünyadaki sıcaklık artışlarının temeli güneştir lafının hiçbir mantığı yok. Ama şu var. Bunu da hani niye kar yağıyor lafının cevabı olmak üzere. Şu anda özellikle bu sene, yani mesela 1960'da 60 yılı için güneşin verdiği enerji miktarı 1366,5 watt metrekareye ise güç miktarı. Şu anda 1365,3'e düşmüş bu sene için. Yani bu yaklaşık binde ikilik bir azalma güneşin bize verdiği enerji miktarında. Bu da tabii o binde iki bile havanın çok ciddi bir şekilde soğumasına sebep oluyor. Geçen sene düşüktü, ondan önceki sene düşüktü. Artık dünya sistemi yeterli derecede enerji alamadığı için yavaş yavaş soğuyor. Şimdi burada şu var. Şu anda ben dünyanın aldığı enerjiyi kesecek olsam dünya şu anda soğumuyor. Yavaş yavaş buna tepki gösteriyor. Yani ortalama hava sıcaklığından bahsediyoruz. Evet. Soğuyor dediğimiz o yani. Evet, yani şu anda İstanbul'un hani kar görmesinin temel sebebi bu. Yalnız tabii bunun bir de ters tarafı var. Bu güneşteki lekelerle orantılı. Senle mi konuştuk onu bugün gene? Güneş lekelerini. Evet. Benim güneş lekeleri konusunda yanlış anlamam vardı. Evet. Şimdi güneş lekelerine baktığımızda şimdi güneş lekeleri 11 senelik bir maksimum ve minimumdan geçiyor. Yani 11 senede bir artıyor, sonra azalıyor, artıyor, azalıyor. Yani iki artma noktası arasındaki, iki tepe noktası arasındaki uzaklık 11 sene. Ve güneş minimuma indiği anda bu minimum en fazla, daha doğrusu en fazla diyeyim, ortalama 1,5 sene sürüyor. Yani 485 günde minimuma indikten sonra tekrar artmaya başlamış olması gerekiyor. En son minimuma indiğinden bu yana 772 gün geçmiş. Neredeyse iki katı. Evet, yani normal beklenenin neredeyse iki katı zamandır minimumdayız. Yani güneşte leke falan yok. Şimdi leke falan yok. Sinan ben yanlış hakikaten anlaştım, leke falan yok olarak algıladım. Şimdi leke falan yok şu demek. Normalde bugün beklentimiz güneşte diyelim, daha doğrusu güneşte değil. Beklentimiz 2010 yılı için güneşte hiç leke olmayan günlerin sayısının en fazla 100 civarında olması. Yani bu beklenti, hiç leke yok dediğimiz bu. 100 gün leke yok. Ama buna karşılık 100 değil 260 gün leke yoksa güneşte, bu güneşte leke yok demek. Jargon hani kullanacak olursak burada. Esas tartışma noktamız buydu. Hocam siz böyle diyorsunuz ama bakın güneşte lekeler var, şu anda benim elimde de var işte. 1043 bugünkü güneşteki leke. Yani numarası. Güneşteki lekenin yanlış anlaşmaya 1043 tane leke var anlamında değil. Ama şimdi mesela 2008 yılında güneşteki leke sayısı 260, lekeli olmayan gün sayısı 266. 2009'da güneşte lekeli olmayan gün sayısı 260. Ve bu sene, yani bugüne kadar sadece 2 gün lekesiz kalmış güneş. Dolayısıyla yavaş yavaş bu minimumdan çıkma yolunda. Onun için ben Facebook'ta yazmıştım. Herkes üstüme yürüdü. Nasıl yani, bir daha hiç kar yağmayacak mı diye. Benim görüşüm bu neredeyse İstanbul'a son kar yağdığı sene. Seneye bu güneş lekeleri arttığı anda bir daha biz İstanbul'da çok fazla kar göremeyeceğiz. Bir de yaz dönemi bayağı bir sıcak olabilir. Evet, yani bu yaz hazırlıklı olun. Bu yaz yani yavaş yavaş cehenneme girmeye başlıyoruz. İklim değişikliği ne? Bu yaz göreceksiniz. Diyerek müzik arasına gidiyoruz. Sonra geleceğiz Merna. Tamam. Trying to find a warm place to spend the night. Heavy rains are falling. Seems I hear your voice calling. All right. A rainy night in Georgia. That it's raining all over the world. I feel that it's raining all over the world. Neon signs are flashing. Taxicabs and buses passing through the night. A distant moaning of the train seems to play a sad refrain. It's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world. Evet, geldik geri. Sen ne diyordun Berna, aklında mı hala? Evet hocam, ben asıl olayın hani iklim değişikliği dediğimiz, tamam güneşten bahsediyoruz da mesele zaten güneşten gelen ışınımın bu sera gazları tarafından tutulması olayı değil mi? Yani sonuçta güneşten gelen ışınımın miktarının değişmesi, güneş şekillerinin değişmesi tabii ki önemli de hani topu sadece buna atmamak gerekiyor. İnsanlar öyle düşünüyor olabilir. Yok böyle bir şey. Bizim karbondioksit salınımımız ciddi anlamda sorun. Hatta vurgulanması gereken şeylerden bir tanesi, hocanın söylediği ama nedense sonucunu söylemediniz. Uzun süredir, yani ciddi bir süredir güneş bizim tarafımızda. Evet, aynen düşük öyle. Düşük bir ışınım geliyor güneşten. Evet, yani evet. O döngünün en dibinde bulunuyor. Bu kadar güzel koşullarda bile halen net bir artış var sıcaklıklarda. Demek ki burada ya, bir şey var. Yani olayı burada güneşe atıp. Tam tersi, şimdi güneş ısınmaya başladığı zaman daha da beter olacak demek bu. Bunun şimdi sonucu maalesef budur. İşte bu Kopenhag biraz çok kötü bir zamana denk geldi. Yani hı-hı. Kopenhag 2010'un sonu olmuş olsaydı, insanlar 2010 yazını yaşadıktan sonra Kopenhag'a bakıp ha abi cehennem artık bundan sonra dikkatli olalım gibi bir. Peki hocam, o siyasileri etkileyecek miydi? Bence yine etkilemeyecek. Şimdi siyasileri etkiler. Etkileyecek miydi? Şimdi oy potansiyeli değişti yanda. Bir etkileme noktası var. Bu bir hani kırılma noktası, devrilme noktası, ne diyorsanız bu tipping point denen nesne bu. Yani oraya gelene kadar insanlar falan diyorlar ama bir noktada canın yandığında. İşte onu demeye çalışıyorum. Daha insanlar göz ardı ediyor bence. Bak 2010 yazını göreceğiz. Yani kötü bir çünkü şey 2008, ama 2007, 2009 bu yazların tamamı 2006'dan bu yana serin geçiyordu. Zaten ciddi bir sıcaklık artışının yaşandığı yaz 2003'tü değil mi? Ondan bahsetmiştik hani evet. Bu sıcaklıktan dolayı bir sürü insanın yaşamını kaybettiği 2003 kötüydü, 2005 yaz. Kötüydü evet. Ama 2005'ten bu yana gayet ılıman normal yazlar yani. Yaşıyoruz. Ve esas bu seneyi göreceğiz. Ha şimdi ben o hani garip 2012 tellallarından biri olmak istemiyorum ama 2012 yazı, 2013 yazı yani görüntü gerçekten çok kötü olacağı yönünde bu ya işte. Bir de bizim en büyük sorunumuz su, yani kuraklık. Yani bizim ciddi anlamda suyla ilgili sorunumuz olacak ülke olarak. Özellikle komşularımızla ilişkilerimizde. Ve bu tarımı ciddi anlamda etkileyecek. Şimdi nüfus 72 milyon. Belli bir süre sonra nüfus artacak doğal olarak. Nüfusun artması, su yoksa, kuraklık varsa nasıl ürün yetiştireceğiz? Nasıl bu kadar insanı besleyeceğiz? Değil mi? O zaman olaylar. Nasıl tarım yapmamız gerekiyor konusuna girmeyelim istersen bu noktada. Yok, şu an için değil. Şu an değil. Tamam. Şimdi devamında bu 10 esasında çok daha fazla argüman var bu şekilde. Bunun birincisi güneşle ilgiliydi. Bütün iklim değişikliği güneşten gelir. Dolayısıyla o ne yapıyorsa şeklinde. Bir ikinciye gelecek olursak bilim adamları bu konuda pek hemfikir değiller ya diye bir argüman var. Nasıl yani? Anlamadım. Bilim adamları iklim değişikliğinin olup olmadığını tartışıyorlar. Konusunda hala fikir bir grup birbirine öyle. Varmış değiller. Ama bir grup öyle, bir grup kabul ediyor. Ya dünya üzerinde hiçbir fikri. Bir dakika, bakın. Şimdi 2009 evet. Yılında yapılmış bir araştırma var. Burada diyorlar ki çok basit bir tane soru sorulmuş. İklim değişikliğinin dünyanın ortalama sıcaklığını değiştiren, pardon, insan aktivitesinin dünyanın iklimini değiştiren ana olgu olduğuna emin misiniz? Diye yani bilim adamlarına mı sormuşlar? Şimdi sordukları insanların %90'ı doktora derecesine sahip, %7'si master derecesine sahip, %3'ü de büyük ihtimalle lisans öğrencileri falan olması gerekiyor. Bu konuda iklim konusunda yayın yapan dergilerde 3146 bilim insanına sorulmuş bu soru. Hangi ülkeler belli mi? Hayır, bütün genel. Genel, her tamam. Ülke. Ve bunların içerisinde... Pardon hocam, bu soruyu soran kim? Dorn diye bir adam, istersen referansına da bir bakayım altında. Bu çok uzakta referansı. Keşke bize de sorsalar bir şey. Bilmiyorum. Yani referansı koyarız. Altında var sayfanın. Bizim İsterseniz web sayfasına mı koyalım? Yani oraya da koyabiliriz. Skeptical Science sayfasından bu. Ve bu çalışmayı biliyorum. Bende de var bu çalışma da. Şimdi pardon, bu bilim alanında yayın yapan değil. Bilim adamları genelde. Ortalama bakıldığında emin misiniz diye soruluyor bakın burada. %82'si evet diyor bu bilim adamlarının. Yani bu büyük bir rakam, %82'si evet diyorsa. Ama bakın bunun içerisinde bu konuda yayın yapan yapmayan, fikri olan olmayan herkese soruluyor. Bir de emin misiniz lafı emin var. Emin misiniz? Tamam. %82'si evet diyor. Bunun dışında bu konuda hiçbir yayını olmayan ve esas çalışma alanı iklim olmayan kişilerin %77'si evet diyor. Yani insan kaynaklı olduğuna emin, dair evet. Evet, tamam. %77'si. Bakın bunların hiçbiri bu konuda çalışan kişiler değil. Buna rağmen %77'si evet diyor bilim adamlarının. Öbür tarafa gelip gerçekten bu alanda araştırma yapan bilim adamlarına bakacak olursan burada bu sayı %97,5. Yani tamam. Hiç başka bir şey söylemedim. %97,5 yani 100 bilim adamından 200 bilim neyse. 200 bilim adamından 195 tanesi bu soru sorulduğunda evet eminim iklim değişikliği insanlardan kaynaklanıyor diyor. 5 tanesi ben emin değilim ya, başka şeyler de olabilir diyor. Yani 200 kişiden 195 kişi çok büyük yani. Yalnız burada bir tane önemli nokta var. Hiçbiri bunların iklim değişikliği yoktur demiyor. Bu önemli ve iyi bir şey değil mi? Tabii şimdi bu çok ciddi bir nokta. Yani evet. İklim değişikliği yoktur demiyor bunlar. Şimdi bunu bir kez daha geçmiştik. Ben biraz daha üstüne basmak istiyorum. Dünyadaki 19 tane bilim akademisi iklim değişikliği vardır ve insan kaynaklıdır diyor. Hangi ülkeler? Bakalım. Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, İtalya, Japonya, Rusya, Birleşik Krallık ve Amerika. Ha yok, devam ediyor. Ondan sonra altında daha uzuyor. Afrika Akademisi, Bilimler Akademisi, Kamerun, Ghana, Kenya, Afrika'nın Madagaskar, kabul etmemesi gibi bir şey söz konusu. Nijerya, Senegal, Uganda, Güney Afrika, Tanzanya, Zimbabwe, Zambiya, Sudan evet. Falan. Yani epey uzun bir liste var. Yani bunların içerisinde hiçbiri kalkıp yok kardeşim böyle bir şey yoktur, nereden çıkartıyorsunuz gibi bir kavram yok. Dolayısıyla bilim adamları bu konuda emin değiller, işte aralarında kavga ediyorlar falan gibi bir argüman söz konusu değil. Bilim adamları bunda kesinler. Bunun içerisinde çok çok çok az bilim adamı, o da ya bu kadar emin konuşmayın ya, belki şu da olabilir diyor. Yani ben inanmıyorum, sizin dediğiniz yanlış anlamında değil. Belki şu da olabilir diyenler bunda o %2,5 oluşturuyor. Hepsi iklim değişikliğini kabul ediyorlar anladığım i̇klim kadarıyla. İklim değişikliğinin varlığını kabul ediyorlar. Sebepleri konusunda konuşuruz diyorlar. Anlaştık. Bugün sanıyorum burada duruyoruz. Evet. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Son buzul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz.